فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن قيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا عدى الفرقان عاوانا قد بدأتكم أخليسان وحكم دا عيدما دا مجاهدين تا الشباب أو وير جدقال أهو لغاي عيدما كترسان كوى الدنب أو كبحيسا لقبالي دوغ له كونا سيجي دا مقال دا مقدشو فافاهين كو آدن كمين كاسي أياد كو دا قيسة دونتان برنامج hogaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee beelaha Bartire iyo Abasguul oo kulan ku yeeshay degmada Buule ee wilaayada Jubooyinka maxaa kulankaasi laga soo saaray codadkii laga jeediyay ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka khudbadaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah ee ka jeediyeen shirki wada tashiga golaha nuqabada Soomaaliyeedna caawa waxaan ku haynaa khudbad uu jeediyay ugaas Axmed Cumar qorane oo ah ugaaska beesha uulyahan qodobadaasi iyo Sheikh Maxamed Ismaaciil oo si qoto dheer kaga waramay qorshaha iyo waqti luminta manhajka waxbarasho ee UNESCO ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada wa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa وهبين نمو أربعة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن عيدما دا مجاهدين تأل شباب أيا مانتا وير جدقال أهو لغاي عيدما دا الدنب أوك بحيصل لقبالي دوغ له كنا سيجي داي مقالة دا مقدشو كمين كاسو حقو كدعي ديگان كوراوالي أو دحايا أفقو يأي واللوي انت الحقيقي هالكاو حالو ديلاي أسكري كاترسن عيدان كالدنب kaas oo looga array barta lagu helay ciidamada Mareykanka u tababaray weerarkaasi sidoo kale waxa ku dhaawacmay hal askari rasaas iyo agab kale oo ku ciidanka ah ayay goobta kaga arreen waxa waxa nagu soo maqan kulan ka dhacay degmada Buule laakiin markan ku soo dhawaada qudbadihii nuqabada wilaayadka Islaamiga ah ee ka jeediyeen shirki wada tashiga golaha nuqabada Soomaaliyeed caawana waxaan idin haynaa qudbada ugaas Axmed Cumar Qoraane oo ah ugaaska beesha uulyahan الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي با مهد إسكاله مهد أن لكوبي كان إلهي با إسكاله وحام مهد مضان حركة المجاهدين متك سارا إيا متك أوهو سيئ إن رجوغ إن أخد مي إن قوشي سو كفر إن إنتو لحي سواء مهد با أمهد سيهم إنتا كدن با وركو هريبا لو يري وحبنان مرها وتأكيدين مرك wixii inta hore ay qabeen baan la qabaa culimadii fidwada ay soo saartay ee diiniga ahaa gundhigiisana uu yahay tawxiidka waa qaadanay waan aqbalnay waxa kaleeto oo gacmahanagu ku sameeyney oo aqliga anaga u hornay oo saxiixnay oo miskaxda u dejinay bayaankii ka soo baxay oday noqobada Soomaaliyeed waa qaadanay waan qornay waan saxiixnay inta waa intaas waxaan baaq u dirahayaa umada la kadeeday aqligana laga siray waxaan leenahay toobad baa idin furan yaa ayyuhal ladina aamanu quu anfusakum wa ahlikum naaran wa quuduha an-naasu ilaahay baa yiri waa idin kaga gargaaray naarta idin kaga gargaaraynaa isaga soo baxa waa baaq waa dadka la siray wax yar baa noo dhiman صدح شيء بان لغا ربا صدح دين ديار بانو انا العداله هي الامانه هي الصبر انت بس عند منا انت نو واكو تاغنahay باذن الله الكريم وانا كغوليسن دونا نيمان كان سو اوريو ان كلنا واقبا dadku waxay ku soo celcelinayaan waan qaadanay waan gaarsiinayna hal baa ilaaga qurux badan bal duu soo fiiri intaan leegnay hadda meeshii aan galno oo gaal aan u jeesano ilaahay wuxuu afkiisa ku sheegay quraankiisa ku cadeeyay inuu na garab taagan yahay ayagoo mareekan baa garab taagan dadka ma soo dhigmi karnaa nimayo war inteenan galabtayaanan meel u dhaqaaqin ninkii qori haystana waa haystaa ninkii kalena walaanahayna gacantaa loo gelinahay meel aan ku dhaqaaqna nimayo haddii la yiraah odayaasha waa dhaqaaqeen oo meeshaasay ku dhaqaaqeen ma wiil baa haraya fartaago war wiil ma haraya anaga wax siinaynaan dhaqaajiye namayo allahu akbar allahu akbar dadku waa heegan waxaan kaloo leeyahay wax walba oo la qabto waa hogaan waxaan u duceynaynaa amiirkeena abu cubayda ilaahay ha xifdiyo ilaahayna ha raajiyo madaxdiisana tiisii socota allah ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك جزاك الله يعني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهجاك شي محمد اسماعيل أو كم إذا علماء دينة إسلامك أي سقو تطلير كغهالي قرشها وقت لومنت يا دقارها كغذاما manhajku waxbarasho ee hay'adda UNESCO ugu talagashay dalalka lagu meesto kaas oo muddo 12 sano ah loo dajiyay dadka wax lagu baro sheekha ayaa si cilmiyeysan kaga hadlay sida manhajkaasi uu qatar ugu yahay ummada muslimiinta bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin dhamaan bulshooyinka walaalaha ah qaaradaha adduunka meel kasto ay ka joogtaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxyar waxaan idin la wadaagayaa dareenkayga khaaska ah iyo su'aalaha si gaar ah aan mar walba isu weydiiyo markaan meel cidla joogo ama aan sariirta saarahay markaan meel cidla amarayo su'aalo badan oo aan is weydiiyo oo anigu aan dareemayo inay ku tahay dib weyn ku tahay da'yarta iyo intii tacliin iyo aqoon iyo cilmi la bidayo waqtiga iyo saacadaha iyo aqoonta la siinayo midna inaanay munaasib aanay ahayn waxaan isweydiin jiray ardayga Chinese-ka ah ama ardayga Hindiga ah ama ardayga marka uu 12 sanadood iskuulka uu dhigto waxaa suurtagal ah intaas oo mihnadood isagoo yaqaan inuu iskuulka u dhamaado dadka iskuulada tiradayda oo kala dhiganaya 12 sano ee haddana jaamacad waa dadkan loo barbaariyay inay erbixiyeena noqdaan inay diyaarada sameeyaan inay satellite sameeyaan inay nuclear ay asaagood iskaga celiyaan sameeyaan iskuul lay soo dhigteen aniguna iskuul baan dhigtay anigii intii ila mid ahayd igu horeysa iga dambaysa maca dalik ardayga ila ayniga ahi waa kaalin gal buu noqday caalamka aniguna waa la igu daalay tacab badan baa i galay deyn badan baa la igu leeyahay oo aqoontayda aan bartay xataa hooyada tamaandhada iibinaysa ayaa sad igu leh amaah igu leh cashuurteedii wax la igu baray hooyadaa dhuxusha iibinaysa ayaa amaah igu leh waxaan kaga filaan kari waa inaan irbad sameeyo iska dhaaf inaan cadow ka dhiciyo nuclear u sameeyo iska dhaaf inaan kaga maarmo dawooyinkan maxaan ku dhahay mustawradka ah shisheeyaha ka imanaya inaan kaga beegmo inaan dawo u soo saaro iska dhaaf inaan noloshooda caadiga ah iyo bii'adooda inaan u habeeyo iska daayo irbad baana samayn karay asaageena kuwiila da'daha xidigaha adduunyada u baratamaya waan isweydiiyaa halkay salaadu ka ximilaada mar baan xisaabtamay keliday 12 sannadood oo aan dugsi dhiganayay iskuul baan xisaabiyey inta saacadood ee aan kalaas fadhiistay ee aqoon la ii soo gudbiyey 12 sannadood ee aan kalaaska fadhiyey cimrigayga 8 sannadood waxaan qaatay 8 bilood iyo 4 saacadood bay noqotay 12 sannadood baa la ilaahay waxba soo dhigatay markii aan xisaabiyey cimrigaygii 12 sannadood aan kala hayay maaluul badhanta iyo dabaysha iyo maxaan ku jiraa masaala aan tan ku kala hayay waxaan qaatay wax barasho oo macallinisa soo key hortaagay ama hay anfacada tacliintu isiinaya ama yey anficine 8 bilood iyo 4 saacadood aniga kalaaska markaan galayo maalintii waxaan kalaaska galay 4 saacadood iyo bad 4:20 kiga saacadood waxa la iga soo reebay 4 saacadood iyo bad ma tahay misama 7 barkan kalaaska fadhista 12 kan waan ka baxaa 12 marka waxa ku jira nus saacay idahaan inta yani birrifti oo marka macallin aan hor fadhiin waan ii xisaabsanay wax barashadeed 4:20 kiga saacadood waxa la iga soo reebay 4 saacadood iyo bad maalintii cimriga bin aadmiga maalintii saacadii 4:20 saac tahay aniga cimriga goobisa 4 saacadood iyo bad ila inta maxaan ku dhaa wax lay barayay sama shaqadii la igu leeyigmaday umadu waxay aniga ashuurta ii siinaysay inaan wax soo barto soomaa 4:20 kaga saacinaan kaalinta anigu buuxiyaabay kaalintii 4 saacadood iyo bad ayaa la iga sii qadaarka mise bishii bay tibay khamiistii waa la fasaxay jimciina waa la fasaxay ku muqata bishii markaa bin aadmigu 3 maalmood buu bishii u tirsadaa laakiin bishii aniga ii tirsani waa 12 cisho ha 9 cisho iga go'an oo ilaahay fasax baa taa taalina la yimaa si waqtigeega ama aan kubad ku ciyaaro ama aan hatta macallinkii hor jooga iguma tarbiyeeyay war waqtiga adiga maqan tahay aniga kaliya isku kay haleynina wax baro iguma caawinayo 12 maalmood ba saadka mis marka bishayda dhani waa 12 kii macallinkii aan hor fadhiyay bal 4 saacadood ay barku dhufo bishii dhamaayd waxa wax baranayo macallin hor taagna 4:19 saacadood waxaana ii qorsheynaya hadii aan la yiraahdo UNICEF ba aniga ii yeeriisa wax kan maskaxdii madaxdayda iyo dadkii igu horeeyay ee waqtigeega ii mitibin lahaa ee barnaamijyadeeda ii hagaajin lahaa oo saacadaha ugu badan iiga faa'iideyn lahaa waxay daba fadhiyaan guweystihiiba daba fadhiyaan weli may xoroobin guweystihii kamay xoroobin waa raray weli iyagiiba u raran yihiin UNICEF ba wax ka qaataan UNICEF qorshaha ay inaka Mareykanka asiiso iyo qorshaha aniga ay ugu maamusha kala duwan waxa kala duway programada iyo waqtiyada ilmahooda ay wax barayaan way ka badan yihiin kan ay u baranayaan wuxuu rabaa ninkani waa nin gaala waa nin maxaa ku la dhashay anigana wuxuu rabaa inaan qabigeyga iska ahaado oo marka hantida dalkooda ay dhamaato boqolaalka sano soo socda inankiisu inuu u aayo hantida anigu aan haysto waayo aqoontii aan hantidan kula soo bixi lahaa la ima barayo waxaan u jeedaa inaan anigu aan u ilaaliyo hantida dhulkan taala si ay ilmahooda 100 sano 200 sano 300 sano inay halkan kaydkan ay cunaan ayay ugu tala galaan aadanaha sanadkoodu waa 12 bilood laakiin aniga sanadkayga wax barasho waa 8 bilood 4 bilood fasax la iga dhigaa oo ma 4 saacad 4 saacad iyo barkii aan wax baran lahaa la ila fasax baata 4 saacadood 4 sano 4 bilood 4 bilood oo bilihi ay fasaxay ayay fasax baa leeyahay aniga fasax muxuu ii soo sidaa aakhiraha hadii aan tago halkaan ku nasto marka ilmahooda ay raahadaan iskuulka fasax baad ka tahay barnaamijyo kale hadana ku jiheya sanad baa maxaa soo ugu soo xisoodatan ayaa mid ka baysatan ayaa maxaa ku raahda cudalaad baa loo saaraa maxaa ku aqoon weydaarsi baa la sameeyaa hadii alle raahdo dalka la soo bara dhulkay leeyihiin iyo sidoo u yaalaba dalxiis loo geeyaa si ay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fumshu fi manaakiba sawmoodan in arlada ay kala tusaan halkan iyo halkan iyo halkan niman dhul marani dhaayala marka ilmaha ma sii daayaan 4 bilood fasaxa 4 bilood fasaxa waa ku baahay isagu halka inuu inagu ha hanbaray furriix la kaliye aniga ilmaha ay waxaan ku la banooniga lagu sii deynayo iyaga ma sii deynayaan way u qorsheynayaan 4 bilood wax u faa'iideeya aniga marka sanadkayga caadiga ah wax barasho waa 8 bilood sabab tahay marka cimrigeygu waa 8 bilood aniga sanadkaygu maradan arday ahay marka sanadka dhan wax barashada aan qaatay waxay soo baxday 756 saacadood sanadkii dhana waxaan class fadhiistay oo aan wax barto macallin soo hor fadhiistay 8 bilood sanadkii 8 bilood baan u ka haystaa waxbarasho waxay noqotay 756 saacadood sanadkii dhana 12 sanadood ay ugu dhufo oo 8 bilood ah ila aniga sanadkayga waa 8 bilood weli guweysi baa weli ku jiraa weli guweysi ayaan ku jiraa rag iyaga ragoodi ayaa laga roori riirash baa wari ku jira anigu marka aniga hadii alla ka dhigo waalidkaygii ama maxaan ku jiraa dadkii aqoonta ii soo bartay ee afka gaalka ii soo bartay inay badbaadiyaan bay ahay inay gaalka iga gadaan may ahayn oo wuxuu iyaga u yeedhiyay ay ii sameeyaan inay ka fikiraan war ilmahan asaagii ha iska celiye dhulkiisa wuxuu kala soo bixlaana aqoonteeda bar cimrigiisana uga faa'iidee 12 sanadood ee waxbarasho ah ay dirateen ee aalahaydeen aqooniyahan baa ii soo baxaya dhammaan 12 sanadood ee aan ka maqnaa ee aqoonigu ogeyd ee cilmi aad ii diratay wuxuu soo fariistay 6,840 saacadood waxaan wax yacni baranayay 6,840 saacadood 6,840 saacadood bal maalmo caadi ah u rog 24 saac soo ma hadda maalintii 6,840 saacadood markaad 24 u qaybisay ileen maalintii waa 24 waxay noqonaysaa 252 maalmood 6,840 saacadood markaad maalmo caadi ah u rogto 24 saacadood baad u qaybisay soo ma waxay ii noqotay 252 maalmood 252 maalmood bil ka dhig 30 qayb soo ma markaan 30 qaybay waxay soo baxday 8 bilood iyo 4 saacadood ummadii ii diratay ee aqoonyahan inaan noqdo ii diratay aqoontii la isiiyay 12 sanadood 12 sanadood waa cimrigii iigu qiimaha badnaa ee aan mustaqbalka nolosheyda jihadeeda halgoodadan raacaya ay ii caddaan lahayd baa waxaa la iga baday oo la isiiyay 8 bilood iyo 4 saacadood imaajin cimrigayga intii kale oo dhan cayaar iyo maalaayacn iyo maaweelo isma weydiinayo maamulahaygii ama haddii alla ydhaha ninkii iga weynaaye idaadihin lahaa war ilmahan aada wax u diratay dee ma geeyo in la bado 12 sanadood in 8 saacadood in 8 maalmood laga siiyo 8 bilood miyaanan markaa aanad dhadhamin karaynin abwaankii suugaanyahanka ee dareenka badnaa ee abwaan hadraawi markuu iskuulada ka hadlayay maasadii daba huwa waxaa ku jirtay iskuulladu waa dayeyn iskuulladu waa dayeyn dayadu waxa weeye marka jihadu ka habowdo bari iyo galbeed aad kala garan weydo iskuulladu waa dayeyn damiinnimada ay dhigaan damiinnimada ayay dhigaan ardayga iskuulka ka soo baxaa mutacallimna ma aha jaahilna ma aha waa jaahil murakaba inuu wax yaqaanana way soo haystaa waxna ma yaqaan irbad ma samayn karo irbad kuma samayn karo damiinnimaday dhigaan dartay uma soo lugayn unisom aniga dartay uma soo lugayn waxay rabtaa ilmahooda inay iga reebto ilmahooda inay aniga iga reebaan duruustu fal bay tiqiin duruustan loo dhigaya caruurtu duruus dadku aanay dhaadayn macna daradooda ma ahayn waa duruus aada moodo dadku inay falanba yihiin war waxaan iyo halkeen u soconaaba isma weydiinayaan war ilmaha 12 sannadood uu sii socda inaan xataa sida loo istijoodo la barayn hadhowna wax la intifaacsado aanan igula soo noqonayn dadku way falan yihiin dadkan iskuullada dhiganaya way falan yihiin duruustu fal bay tiqiin doctor cadaway sideen nin doctor isu haysta oo nawaaqid wuduu kuu garanayn ka war ma aragtay kuwa haddaa tiraa nawaaqid wuduu ii sheeg iyo axkaamu istinjaa ii sheeg kuu sheegi maayo war waayo haddaba nuclear ii samee ma aqaan haddaba waayo asbiriin ii samee madaxa ii ma aqaano haddaba waayo irbad ii samee layma barin haddaa doctornimadaad maxay anfacaysaa doctor cadaway sideen degree nacabay sideen degreeganay sidaan waa nacab iyo cadaway qofkii siteena ma anfacayso bini aadmigiina kuma anfacayo degreegan uu wataa maalintuu qabriga gala raaci maayo saarku mays ma rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka baa lagu weydiinaya qabriga haadhe la weydiin maayo waxaan maxaan ku yidhi degreegan beenta wato ummaddiina wax uguma tarin u fiirso maanta waxa dil iyo isku dir iyo maxaanku ilaahada dhiga muslimiinta laga baayay amushtaro ugu horeeyay waa wixii diktoorada sheeganay wa dadkii iskuulada ka soo baxay waxan dadkay soo dhaaray diktoor cadaweysteen xaqay garba duubayeen iskuuladu xaqay garba duubayeen diintay gibil saareen gibisha ma taqaan awrta gibisha la saara diin islaamkii ayay dadayeen iskuulada lagu sheegaya waxay dadayeen amur dibteedu dib igu tiil waxay ducfaruurayeen dadaal abid soo taxna inagu intaanu gumaystuhu inoo imaan oo aniguba aan soo gaadhay warbixinteeda ardayga marka wax la barayo miyi baa la joogay ardayga waxaa odhan jiray soo guro xaabadaada xaabaa la soo guran jiray macalinku wuxuu ardayga toosin jiray afarta habeennimo ifirsaad salaatuleylka ayaa ardayga la toosin jiray oog baa la shidi jiray oogtaasaa casharka lagu yeedhsan jiray lagu qori jiray intaa salaada subax ka horeysa buu casharkiisa xifdihi jiray hadhow salaada casar duhur marwax laga baxo baa haddana subacii la geli jiray hadhowba haddana cashar labaad inta laga dhagaysto ilaa iyo caawa waa maruu subax ku jiro iyo maruu xifdi ku jiro iyo maruu yeedhsanayo cimrigiisii afarta saacadood u seexanayo mooyaane labaatanka saacadood waa loo habeyn jiray dabadeedna waxaa ii soo bixi jiray culimo sideed bilood qur-aanka ku xifdida shariif cabdinuur oo kale ayaga soo baxay dee samaad garan iyo raggii aad garanaysa dee ayaa ka soo baxay waxay uga soo baxeen ayagoo yaryar oo sideed jir lix jir toddoba jir ah baa waqtigoodii loo mitibiyo loo habeeyey afar saacadood ba hurdadii looga soo reebay labaatanka saacadood ee kalena macalin sabir badan ayaa dul joogay dabeedna sideed bilood buu qur-aankaba ku xifdiyey sunuuntii kalena waqtigii looma kala saarin sidaasaa loogu dhigay cimrigiisa afar saacadood keliyuu ka seexanay waxbarashadaydu way nidaamsanayd qalinka anigaa qoranayay qalin dibadda la iga soo waarida ma jirin geedkaygana aan ka goosan jiray deedna khadkana anaa samaysanayay dhuxul baan ka samaysan jiray malmal hadda ma kuu dhacday khadka anigaa lahaa qalinka anigaa lahaa buugga anigaa lahaa macalinka anigaa lahaa waqtiga anigaa lahaa saxad gartay ma halka maanta cimrigaygii afar saacadood iyo badh layga siiyey waxa cimriga culimadii hore uu ahaa maalintii walba labaatan saacadood ba ma fahamtay marka tacliimtan maanta aynu dul yuururnaa waa tacliim dahdalaad aweye waa tacliim loogu talagalay aqoonyahan aan aqoonyahan ahayn inuu ummaddan hor fadhiyo si nicmadan dhulku ku kaydsan inta iyagu isdilayaane kuwani ay isqaniinsiinayaane ay madaxa isugu marayaan in lagu soo gaadho ninka maanta madaxweyne soomaali ka ahi kelidii go-aan ma qaadan karo wallaahi baan uu qaadan karay waa loo yeedhinayaa waa loo yeedhinayaa haddii in yaroo maxaanku dhaa madaxadayga lagu arkana waa loo yeedhayaa aqoontay isiiyeen baay qasbaysaba keliya maxaanku idhaahdaa ninka gumaysiga ahee iga tegey igamuu tegin kuwii hore iga horeeyey ee waalidiintayda ahaa gumaysi loo garaabi karay qabeen oo dee silsiladaa ku xidhnaa oo waa la karbaashi jiray oo caynkan iyo caynkan caynkan waa la raran jiray laakiin dushaa laga raran jiray dadkuna way arkayeen laakiin aniga maankaa layga rartaa caqligaa laya hayaa rimood baa lagu wadaa anaa lay rimood garayaa saxaad gartay ma marka aqoonta keliya ay u hagar baxeen waxa weeyeen gaalo aqoonta keliya ay bareen ay u hagar baxeen waa afkooda inuu afkooda ay baraan oo hadhow ay igula sheekaystaan aan u noqdo maxaan daliil inaan u noqdo u dhexeeya isaga iyo dadweynaha u yidhahdo waa macalinkaygii daaya waa maxaanku yidhahdaa waa dadkii maxaanku yidhaha british maxaankaasoo la yidhaahdo luqadaa keliya inta aad aragtay ee diktooraa wataana cilmiga keliyaha ay wadaan waa luqadii gaalada ma fahamtay af qalaad imika chinese ku ingiriis ma yaqaan hadana nuclear bu samaysanaya japan ku ingiriis ma yaqaan hadana nuclear bu samaysanaya marka aqoontu kuma xinaadeer aqoontu luqada kuma xidna ee waa qofku sidoo wax isu baro isagoo ingiriis garanayn bu maanta cidiidi uu ku galiyay caalamkii chinese ku yaani mareykan iyo intii la socday de kaba horeeya oo ka horeeya ruushku af ingiriisku arurti sax kuma baro ruushku arurti sax ingiriis wax kuma baro hadda waxu da samaystay waa adiga arkaya malaaficdan uu shaydaanka u bixiyay iyo qiyaamaha u bixiyay daraga aniga ila daadaba sameeyay wa hagaag quraan ka dhacay degmada Buule oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa wax isugu yimid hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee beelaha Bartire iyo Abasuul oo ka wada tirsan beesha Jidwaaq quraanka waxaa hoggaaminayay ugaasiyada labada beelood ee Bartire iyo Jidwaaq waxaana looga hadlay xaaladda dalka ka taagan iyo go'aanka ka madanbaysta ah ee beeshu ay ka qaadatay xaaladaasi beelaha Bartire iyo Abasuul ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku dhawaaqeen inay garab iyo gaashaan u yihiin mujahidiinta al-shabaab shisheeyahana ay la dagaalamayaan khudbadihii laga jeediyay kulanka ayaan idin soo gudbin doonaa marka hore ku soo dhawaada ugaas maxamed axmed shidde oo ah ugaaska beesha Abasuul hadaan nahay beesha Jidwaaq gaar ahaan beesha Abasuul anigoo ah sultan maxamed sultan axmed shidde waxaan ballan qaadayaa anigoo iyo beesha aan ka dhashay gaalay inaan bari karnahay cadawga meeshaan ku aragnaa aan kula dagaali doono insha Allah walaalayaal waddanka maamulka islaamku uu xukumo ee shariicada ay ka dhisan tahay nabadgelyada iyo nimcada iyo khayrka lagu haasto waa arkaysa waxbarashadu iyo wanaagga iyo nimcadu aan haysano nin walba meeshuu doono maraya Ilaahay wuxuu qadiray degmada Buule intaas oo kulo wiil oo wada caalimiin inay joogaan iyo gabdho intaa leego wada xijaaban Ilaahay quraankiisa korka wada hayo Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa thumma walaalaha diigooda daatay ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay gaalo waajibtay insha Allah waan israacin nimanka gaalada ah waad maqleysiin xasan guur guurte macawisley ay u bixiyeen in lacag been la siiyo gaara la raaciyay waa la baabish anagu waxa shaqul kuma lihin gaala iyo warkeeda inama gali doono iyo axmed madoob iyo xasan guur guurta beenta ay meelaha ku hayaan waxaan baaq u diraya nimanka murtadiinta ee beesha ka dhashay ee gaalada raacay waxaan leenahay soo laabto dalka ku soo noqda idinkoo muslimiin inaad geeriyootaan intaasaan ugu baaqayaa hadii la waayo way ka dhaga adeegan insha Allah kuwaasi waxa weeye xabadayada ya cuni doonta Ilaahay idinku insha Allah waxaan kaloo baaq u dirayaa muslimiinta meel walba ay joogaan qabaa'ilada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan baaqan u dirayaa waxaan leeyahay wargaalada la iska ilaali wargaalada waa wax walba wuxuusha ha looga digo dadka odayaasha ee horjoogayaasha ha ugu digaan warka gaalada iyo qaaimiinta waxay mileegayaan jazaakumullahu khayran waxay ino balanaa beesha Jidwaaq inaan shariicada iyo kitaabka Ilaahay difaacno oo insha Allahu biidhnillaahil kariim reerka reer ansareed buu ahaa haddana wuxuu ahaa uu soo xejiyo oo dadkani dad nool ay noqdaan hubka Jidwaaq in dhaqaalaha Jidwaaq muslimiinta lagu garab istaago كاس وحوها وقاس كبيش أبسول مركان كسود وهذا وقاس آدم بوتي أو وقاس كبيش برتر بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أنا وضياشة بلها أبسمة جارهام بيش جدواق وحان قادنني إن غرب استاغنو جهاد كجيرو بريغا أفريكا يا مجاهدين إن غرب استاغنو عن كتابك الله ونصرينو او مخو اهاي مجاهدين تغرب استاغنو ديغانكا انغا اندغنا هي نيمانكا مرتدين تي اي كوسو دولي سليبيغا انك دفاعنو انك دفاعنو انو ريجد واقا كو تشناي انتاس بلانا كو غلناي مدان شريناي اون فديناي حدي ريركي او تشتر تشتر ريجد واق وخا كسو بخداي ان نيمانكاس عدو او سو سوقدو اي ادونت كينيا اي لا سوقت دان اي نوغو جورين meelihi ay qabsadeen aan soo ogaanay waan soo aragnay waxaan u diyaar garownay inaan dagaalanno oo kitaabka Alla u nusrayno kitaabka cid iska leh male la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah baan difaacina kitaabka allah aan difaacina raayada islaamka aan difaacina waxaan difaacina masaajidada waxaan difaacina madrasooyinka waxaan difaacina gabdhaha xijaaban dhanka anaga lagama soo galaayo muslimiinta gaalannagu ma xisaabtamayso diyar umannihin wa udiyar garownay wa subaynina khub wa haysana wa han haysana kula digaalina wa diyar garoweyna nagu ma soo xisaabtamaaya gaar nagu ma soo xisaabtamaysa dadka shacabka ee anaga hor joogo we anaga odiyaal we anaga metelna anaga beesha jidwaaq metelna aniga beesha umbartire wakiilka ee aniga jubooyinka wakiil we kuwa daba dhilifka ee ee dawladda Kenya iyo murtidiinta Soomaaliya ay balaq u tuureys masuulka ma reebartire ana reebartire masuulka ee ana jubooyinka masuul uga ee aniga koonfurta Soomaaliya masuul uga ee aniga u dhaxeeya mujaahidiinta iyo muxuu ahaayay dadka shacabka ee oo reejid waaq iyo waliba reebartire anagoo ah beelaha ee absame iyo dhammaan dadka dega jubooyinka waxaan u sheegayaa nimayow hadda garab loo haasta oo mujaahidiin u haysana oo muxuu ahaay u diyaar garowno qabiilada dhan dhamaan nuqubada Soomaaliyeed waxaan u sheegi in dadkaas loo diyaar garoobo deegaan walba loogu diyaar garoobo deegaankii muxuu ahaay ay soo hajuumaan lala dagaalamo intaas aan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii waxaan idin soo gudbinaynaa odayaasha labada beelood waxaan mootamarkan iyo shirkan beeshu ay ugu kala ku kulantay aan u sheegayaa shirkaas oo lagu difaacayo diinta iyo dalka iyo dadka hadaanu nahay dadkii culimada iyo odayaasha xuqaashi inaanu diyaar u nahay inaan difaacno diinta islaamka iyo dadkeeda iyo dalkaba waxaanu ognahay gaalada weyn ee naga rabto waxay doonaysaa in naga rabtaan naqaana inaan gaalawno iyo kala noqonay rabtaa annaguna waan naqaanaa waxaanu rabno inaanu diinta islaamka ku dhaqanno oo ku noolaan nabad iyo naxariis baan rabnaa mar hadaan isognahay iyana aan ognahay oo dadku hadda ka baxsan yahay gaalada waxay naga rabto oo nabadda inoo diidan tahay oo wixii aynu ku soo noolayn 30 sanadood istil iyo dhac iyo kufsi iyo isboob sida xayawaanka iyo ay kala aynu u soo noolayn habeenkii aan nabad helay ana salaana inaanu dad nahay inuu wardad baatiin oo dad oo dhashay baatiin istaayay inay saragnay inay nagu soo duushay wadnin walba uu ogyahay ilaa xamdigi waxa soo baxay dad garanaya gaalada oo fahmaya oo yar dadkii waxay rafaadaan oo dagaalamaan oo wax sheegan ba ilaahay maanta fa ilaahay fadligiisa waad aragtaan in maaragtay laga sifeeyay wadankii qulunkii iyo qabyaaladii iyo qiiqii iyo sigaarkii iyo jaadkii in laga sifeeyay waad aragtaan aniga waxa hadlayaa beesha jidwaaq ka gaar ahaan beesha Bartiro waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan ku sugannahay nimca badan oo muxuu ahaay alxamdulillaah amni waxaan dhihi lahaa kuwa hadda annaga muxuu ahaay beesha jidda oo dhashay oo muxuu ahaay murtidiinta ah ama gaalada ku jiro waxaan dhihi lahaa tooba keena tooba idin furun oo idin ku soo dhaweynayna annaga iyo walaayada inaan la shaqeynayno soo muxuu ahaay tooba keenan dhihi lahaa haddaa diidan annaga kulliiba naguma tashanaysiin insha allahu tacaala biri baan idinka nahay alxamdulilaah waxa waaya beeshii jidwaaqa muxuu ahay aan dad aan rajo kaleenahay nama liidiin waxa waaya biri baan idinka nahay naguma tashanaysiin waxaan muslimiinta meel ay joogaan baan u sheegayaa ku dhaqanka shareecada islaamka in hor ummad iyo sharaf iyo cizi lagu gaaray aanu aragnay sanooyinka aan soo marnay oo 12 ah horumar fara badan oo naf iyo maal iyo maaragtay in nooc walba aan ka helnay horumar ciddii shareeca islaamka ka leexatana inay duloobeysa ayaanu aragnay gaar ahaan haddii aanu nahay beesha jidwaaq shareeca islaamka ayaanu garab taagannahay naf iyo maalba aan ku bixinaynaa intaa kadib goobaha ay ka shaqeeyaan maamulka islaamka sida badan ee dhulka badan nimcooyinka lagu haysta oo aada u fara badan nabadgelyada shareecada islaamka oo labadii qof ay wax dhex maraan diinta la waafajinayo oo in badan lagu naajaxay oo in badan oo aftiin laga dareemay waxaan u sheegaynaa kuwa sheegta reer jidwaaqa oo ku jiro qolada ridada ku jiro waxaan u sheegaynaa annagii idinka inaan kala bara qaadanay intaa waa wax cadaynayna insha allah anugu beesha reer jidwaaq markaan nahay gaalada iyo inta dawdhilifku ah hadday isku dayaan inay soo aadaan halkan ama deegaamada jidwaaq waxaan u sheegaynaa inaan anagu beesha jidwaaq ah aan si caadi ahayn uga hortagayno waxaa kaloo u sheegaynaa haddii ilaahay yiraahdo kuwa meesha jooga oo dabadhilifka ah oo gaal colosha u shaqsaysata ah inay iskiga haraam arrimaha ay ku jiraan ka baxaan insha allahu tacaala intaa waxaa dheer waxa keli ah oo loo tashta oo juhdi lagu bixiya waxaa keli ah oo u muhiimsan diinta islaamka waxaan maanta waqti ku bixin hayna oon u tashan hayna waa diinta islaamka ee kitaabka alla sii lagu koryeelaa insha allaahu ilaahayna waa nagu guuleysiyey meel fiicanna baynoo mari haysaa gaalada iyo gaalo raacana waxaan diyaar u nahay in aan maxay ahayd baybalka iyo baadalka ay wataan ciidda aan afka u darno insha allahu intaas ayaan kusoo gabagabeynayna assalaamu calaykum waraxmatullah intaa kadib anigoo ah maxamed sheekh cabdikhayr sheekh cabdi ahna odayaa kana mid ah beesha beelweynta bartire gaar ahaan beesha laagmadoobe waxaan halkan ka caddaynayaa in aan baraa'o ka qaadano beri ka nahay horena uga qaadanay haddana islaamka hortiisa aga qaadanayno meeshan aan joogno waa masaajid beytullaahi wey ninkii baan ka sheegana haddii asay u taallaa in aan gaal beri ka nahay oon mushrik beri ka nahay oon murtad beri ka nahay islaamka aan taageersannahay intaasaan u sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa halkaa fadhiya beelweynta jidwaaq weeye jifo la yidhaahda axmed barre dadku timacsa u yaqaanaan baan oday ka ahay jifadaasaan matalaa meel walbay joogaan baan matalaa dadka muslimiinta ah oo jifada u dhashay yaan maaragtay oday u ahay meeshay dooni ha joogaan gaal anigu maaragtay oday umiihi waxaan u sheegahayaa marka annagu niman yahow waxaan la hadlayay waxa weeye nimanka dalaalka ku jiro ama reerka annagu aan ka dhalanay ha ka dhashaan ama dad kale ha u dhashaane oo baadida ah waxaan u sheegahayaa annagu dad muslimiin aan nahay muslimiin haddaan nahayna ilaahay kitaabkiisaan ku hoos noolaanayna iyo shareecada dalaal iyo baadi ma rabno kuma noolaanayno kitaabka ilaahay baan ku noolaanaynaa xaqaan maaragtaa yaan caddaynaynaa xaqaan ku dhaqmaynaa kitaabka ilaahay shareecadan ku dhaqmaynaa kitaabkaasaan ku dhaqmaynaa allahu akbar allahu akbar kitaabkaasaan ku dhaqmaynaa hadday kusoo xadgudbaan annagu horta waxaan awalan waxaan leenahay waxa aad ku jirtaan oo baadinimada iyo ridada ee qurunka ah ka tawbad keena ilaahay usoo noqda tuubuu ila allahi tawbatan nasuux tawbadu way furantahay intuu gobolku idinku dhicin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tawbad keena soo noqda yaan leenahay waxa weeye haddaad yeeli weydaan annagu beri aadin karnahay dagaal unbaa naga dhexeeyo كتاب كلاهي مسلمين تي مجاهدين تان تاجر سنة هم كواك دمنا إنا أمني جي استقرار كان هاي سنة إلى كتاب كيس مارك تاي يشرع على الحكومة بان كوهلناي بريان كلناي دجال وحنا هن لو ما ميسان أداته بيتكين ويدان أنت سأقول كيف شو جوجونا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهن عاو انت سيان كسف ميريا برنامجك لما انتين ابو حن ادين كتغينا سيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي.